Witamy w OPAK, ogólnopolskim przeglądzie aktywności Contest Klubów. OPAK to krótka audycja poświęcona działaniom i planom Contest Klubów z całej Polski. Słuchajcie nas co tydzień w poniedziałek po głównym wydaniu kontestacji. Nowe odcinki usłyszeć można co dwa tygodnie. Dziś z Warszawy mówią dla Was malutki Jan Bernat i równie duży Tobiasz znany jako Unfa. Zaczynamy! Rybnik! W sobotę 8 lutego 2011 roku odbyło się pierwsze spotkanie Contest Klubu Rybnik. Na początku rozmawiali sobie o wszystkim i o niczym, aby się poznać. Później zabrali się za sprawy Contest Klubu. Na spotkaniu panowała bardzo miła atmosfera. Rozmawiali o przyszłości swojego Contest Klubu. Głównie zastanawiali się nad sposobem nabywania nowych Contest Klubowiczów. No tak, wszyscy chyba. Wpadli na niecodzienny sposób pozyskiwania członków. Metodą tą jest napisanie łańcuszka rozsyłanego przez gadu-gadu i promującego Contest Klub Rybnik. Spotkanie zaowocowało tym, co następuje. Po pierwsze, zamówili Zuzie. Nowe ulotki. I umieścili je w strategicznych miejscach Rybnika, to znaczy w przychodniach, dworcach i poczekalniach, gdzie ludzie będą się na tyle obawiać opinii innych, że nie zniszczą ulotek. Po drugie, zaplanowali wykorzystać portale Nasza Klasa oraz Fotka do promowania rybnickiego Contest Klubu. 16 lutego założyli grupę Na Naszej Klasie, na którą zapraszamy wszystkich z Rybnika i okolic. Po trzecie, omówili również kwestię pomysłu powstania Fundacji Contest Klubu Rybnik. Ciekawe, co to takiego. Ciekawe. Zobaczymy, co dalej, nie? No, mam nadzieję, że poda się jakąś więcej informacji na ten temat. Sochacze! 21 lutego odbyło się pierwsze założycielskie spotkanie Contest Klubu Sochacze. Czterech założycieli szukało sposobów na dotarcie do nowych ludzi z okolicy. Podobno mają już jakiś plan, ale nie chcą się z nami podzielić. Ciekawe, co szykują. Zakupili Zuzię. Będą rozprowadzać małe dziewczynki po okolicy w najbliższym miesiącu ku uciesze miejscowych i na pochybel maluchom. Słoops! Konrad Sobiecki przysłał raport. Zuzie już do nich idą. Uzgodnili drugi termin spotkania, w trakcie którego rozdadzą ulotki i pogadają se. A co? Elbląg! Standardowo kontynuują roznoszenie ulotek i szukają barów, które sympatyzowałyby z nimi. Próbowali także nagłośnić sprawę Emila w dzienniku elbląskim, ale się nie udało. Zmowa? Dlaczego nie? Możliwe. Słuchaczu, jeśli jesteś z okolic Elbląga, nie wahaj się i przyłącz do klubu. Łatwiej jest w końcu działać w kilka osób niż w pojedynkę. Jak to zrobić? Wejdź na stronę contestkluby.kontestacja.com, a tam znajdziesz już wszystkie niezbędne informacje, aby zagadać i się przyłączyć. I współpracować. I kontestować. I ogólnie się bawić dobrze. A ja. Głogów! 13 lutego, zgodnie z planem, w Przemkowie odbyło się pierwsze spotkanie głogowskiego Contest Klubu. Zostało zorganizowane z okazji urodzin Contest Bossa oraz jednego z członków Contest Klubu. Na urodzinach zabrakło jednego kluczowego kontestatora lokalnego, lecz nie przeszkodziło to w dalszej zabawie. Pili, grali, bawili się i oglądali filmy, a na drugi dzień tłukli kijami i długimi w ciężkie kulki na zielonym stole. Wariaci. Ełk. Klubowicze z Ełku nawiązali współpracę z Contest Klubem Elbląg i wspólnie chcą zorganizować spotkanie wszystkich regionalnych Contest Klubów w Olsztynie. Kiedy? Najprawdopodobniej w marcu, gdy będzie już trochę cieplej. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania, bo zapowiada się ciekawie. Byli obecni na konferencji z Palikotem w ramach ruchu poparcia Palikota w Ełku. A od 4 do 6 marca będą na Dniach Wolnego Oprogramowania w Bielsku-Białej. Zaprezentują temat Linux z przyszłością urządzeń mobilnych? Pytajnik. Czy tak jest? Jeszcze nie wiem, ale zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Dni Wolnego Oprogramowania w dniach 4-6 marca w Bielsku-Białej. Yeah. Nadal szukają Ełczan słuchających kontestacji, by wstąpili do Ełckiego klubu. Ła, no wszyscy szukamy. Coraz więcej, więcej, więcej. Gorzów! Gorzów! Przysłali MP3, posłuchajcie. Słuchajcie, bracia miła, co kontest klubowa brać wam przesyła. Otóż, proszę pań i panów, krótko i treściwie, od powstania Contest Klubu w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się już dwa spotkania. Pierwsze odbyło się 15 stycznia roku 2011, gdzie w barze tureckim omówiliśmy szczegóły naszej działalności. Drugie zaś spotkanie odbyło się 17 lutego 2011 na spotkaniu z Januszem Korwinem-Mikke, gdzie po wykładzie na temat ile miesięcy zostało trzeciej RP, dwóm z nas udało się zabrać głos. Pan Janusz podczas wcześniejszego podpisywania swoich książek w księgarni Daniel został poinformowany przeze mnie, iż na spotkaniu w hotelu Fado będą ludzie z kontestacji, a konkretnie z naszego kontest klubu, co przyjął z zadowoleniem. Bielsko-Biała i Cieszyn! 24 stycznia 7 członków kontest klubu wstawiło się w sądzie okręgowym w Cieszynie na sprawie Irka Hutty, oskarżonego przez policję o włamanie do sieci TPSA. Ten wielce niecny czyn popełnił on ich zdaniem, korzystając ze standardowej funkcjonalności Skype'a. Zestawił mianowicie w konferencję numer telefonu policji oraz swojej sąsiadki, także każda ze stron myślała, że ta druga do niej telefonuje. Na posiedzenie przed obliczem Temidy przewieźli Jerzego Jachnika, prezesa Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu, który znalazł w ostatnim momencie czas, żeby przyjechać. Dobrze przyjechał. Tuż przed odczytaniem aktu oskarżenia wystąpił jako reprezentujący stowarzyszenie, zyskując prawo do składania oświadczeń zapisywanych w aktach, z którego bardzo efektownie i efektywnie korzystał, punktując uchybienia, które mogą służyć jako podstawa do ewentualnej apelacji. Sądzą jednak, że nie będzie ona potrzebna. Liczna obecność publiczności, wspierająca Irka, zeznania Marka Długosza, kontest klubu cieszyńskiego, jego świadka i słowa pana Jachnika raczej zdołały przekonać panią sędzią o absurdalności postawionego zarzutu. Mnie już wcześniej przekonali. No i to tyle, jeśli chodzi o sprawę Irka Hutty. Pod sam koniec stycznia przebywał na Podbeskidziu znany publicysta Stanisław Michalkiewicz, związany z partią UPR-WIP. Zaprosił go tutejszy oddział tej partii, zaprzyjaźniony z kontest klubem. W czasie tej wizyty kontestatorzy wspierali WIP, głównie od strony technicznej, a także zorganizowali wykład z Michalkiewiczem pod tytułem Komunizm, historia idei i ekspansja i obecna spuścizna. Sounds awful. 8 lutego, dzień przed moimi urodzinami, nastąpiło długo wyczekiwane w twoje urodziny, nomen omen, zwłaszcza przez kontest bossa spotkanie, które wyszło z inicjatywy kogoś innego. Nie wiem, kogo nie napisali. Zwołał je, i poprowadził Paweł. P-K-P-L. P-K? Nie. Dalej nie wiem, jak się wymawia tą ksywę. Stawiła się rekordowa liczba członków. Rozmawiano o przywództwie i o aktywności oddolnej, zwłaszcza w kontekście klubu w Bielsku Białej. 12 lutego w pizzerii Contest Club miał spotkania w radości, czyli nieformalne pogaduchy i integracje nad znakomitą pizzą oraz napojami wspólnie z partnerską organizacją o frywolnej nazwie Podbeskidzka Społeczność Użytkowników Jądra. Rozmowy były bardzo inspirujące, nawiązały się kontakty, po których wiele się spodziewamy. Spodziewają. My też się spodziewamy. My się też spodziewamy, że oni po tych kontaktach się wiele spodziewają. Jednomyślnie został też przyjęty projekt, aby od tej pory wzorem Łodzi, Poznania i Włocławka robić takie nieformalne spotkania co 6 tygodni i zapraszać na nie nie tylko te dwie grupy, lecz wszystkie lokalne inicjatywy trzymające szeroko pojęty front wolnościowy. 18 lutego we trójkę członkowie z Bielska Białej udali się na spotkanie Filii, czyli kontest klubu cieszyńskiego. Oczekiwało na nich trzech cieszyniaków z Markiem Długoszem na czele. Po oglądnięciu odcinka miniserialu Free to Choose, poświęconego oświacie, odbyła się dyskusja na tym punkcie. Przypomnieli planowaną od grudnia inicjatywę zorganizowania konferencji na ten temat, omówili inne projekty oraz miło pogawędzili. To już wszystko z Bielska Białej? Nie, jeszcze jedno. Tak wiem, dużo z Bielska Białej. Ten piątek w Cieszynie napisali wszyscy, w sensie ten zeszły piątek, w sensie przed tym weekendem, co właśnie się skończył wczoraj. Napisali wszyscy z kontest klubu Bielsko-Biała wspólnie list do Goty. Przesyłali mu też przybory, o które prosił. Warszawa. Warszawa jest w trakcie reorganizacji. Najbliższe spotkanie klubu odbędzie się 21 lutego w piątek o godzinie 18.30 w obiekcie znalezionym w podziemiach Zachęty. Zapraszamy wszystkich. Przypominamy też, że obecnym liderem Warszawy jest współprowadzący dziś ze mną audycję Jan Bernat. W związku z tym prosimy nie zasypywać Filipa Obławy Szareckiego z certami pytań o daty następnych spotkań. Przyjęli? Chyba tak. Kraków. Gdzie? 12 lutego w sobotę na rynku głównym odbyła się pikieta Obniżamy podatki, konkurs z nagrodami. Wspólnie z młodzieżówką UPR i stowarzyszeniem Koliber kondysklubowicze zachęcali do metaforycznej walki z daninami na rzecz państwa. Na kolorowych balonach znajdowały się nazwy różnych podatków. VAT, PIT, akcyza, ZUS itp. Przechodnie byli zachęcani do ich przebijania za pomocą metalowych rzutek. Każdy z nich wygrywał nagrodę. Książkę, koszulkę, obiecali VAT 3x15, płyty z archiwalnymi nagraniami kluczowiska, ospieracze z napisem Precz z akcyzą lub inny gadżet. W sumie do wygrania było ich 150 nagród. Odbiór był bardzo pozytywny. Nie zważając na chłodną i wietrzną pogodę, krakowianie brali udział w zabawie. Rozdano kilkaset ulotek kontestacji. Przechodnie często pytali o radio i dyskutowali na temat zbyt wysokich podatków. O akcji przeczytać można było w Dzienniku Polskim, dodatek krakowski. Film z akcji na stronie contestclub.com. To wszystko na dzisiaj. Słuchajcie nas co za 2 tygodnie o tej samej porze. Z Warszawy mówili dla Was naczelny koordynator działań wewnętrznych Radia Kontestacja Jan Bernat oraz lektor muzyki i ogólnie fajny facet Tobiasz Karoń, znany także jako Unfa. Więcej informacji o istniejących Contest Clubach oraz wytycznych założyć własny znajdziecie na stronie contestkluby.kontestacja.com. Miłego wieczoru i do usłyszenia.